しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 するニューヒーローグレートサイヤマン、その活躍はサタンシティでも噂の的になっていた。そしてグレートサイヤマンの正体に興味を持ったのが孫悟飯の同級生でミスター・サタンの娘ビーデルだった。悟飯緊急出動、ビーデルを救え。 ヴィデル w trudnej sytuacji. Lecę, do zobaczenia wieczorem.Powodzenia! Passe une bonne journée! Udało ci się w końcu wejść na chmurkę? Brawo! Merci. Dzięki, masz fajny kostium. Do zobaczenia! Au revoir! Do zobaczenia! Dzięki wynalazkowi Bulmy powinienem być przed czasem. Zaraz, zaraz. Międzygalaktyczny wojownik. To Videl. Muszę znaleźć sobie inną drogę do szkoły. Na pewno zechce mnie śledzić. Liceum. Nie uda ci się mnie zgubić. Ale się przyczepiła. Zachowuje się, jakby wyznaczono nagrodę za moją głowę. Co się dzieje? Dzisiaj dowiem się, kim jesteś. O nie! A to pech. Muszę nadłożyć drogi. Trzeba się śpieszyć. Nie lubię się spóźniać. Dzień dobry. Jesteś w świetnej formie. Jak mnie znalazłaś? Łatwo zauważyć twoje przebranie. Mógłbyś mi powiedzieć, kim tak naprawdę jesteś? Już ci mówiłem. Gdzie moja noga stanie, zło się nie ostanie. Pamiętasz? Jestem międzygalaktycznym wojownikiem. Przestań się wygłupiać. Wcale się nie wygłupiam. Na własne oczy widziałaś, co potrafię. W tym kostiumie zrobiłbyś furorę na karnawale. Muszę przyznać, że masz niesamowite umiejętności. Z pewnością różnisz się od innych chłopców. Nie mam prawa wyjawiać, kim jestem naprawdę. Moja rodzina mogłaby przez to ucierpieć. Nikomu nie zdradzę. Przykro mi, nie mogę. Jeżeli mi nie powiesz, sama się dowiem. Co robisz? Nie mam wyboru. Stój, jest mi potrzebny. Nie martw się, zostawiam to tutaj. Do zobaczenia. Nie, pomyliłem się. Żegnaj. I tak się dowiem, kim jesteś. Przepraszam, nie chciałam. Nic się nie stało, Widel. Jesteś usprawiedliwiona. Siadaj na miejsce. Niewiele straciłaś. Dziękuję. Co się stało? Budzik ci się popsuł? Nie zupełnie. Widel na pewno miała jakiś poważny powód. Czego nie możemy powiedzieć o naszym biednym Son Gokanie? Son Gokan też się spóźnił? Nie spotkałaś się z nim? Mama nie obudziła mnie dziś rano. Międzygalaktyczny wojownik leciał w stronę naszej szkoły. Dziwne. Zastanawiam się, czy... Nowy superbohater dziś po południu ponownie uratował setki ludzkich istnień. Jest niezaprzeczalnie rycerzem naszych czasów. Robi zawrotną karierę. Nowy superbohater? A cóż to za żarty? Jest ode mnie mniejszy. Nie ma takich muskułów jak ja. Myśli, że się go przestraszymy. Widziałeś? Wygrali chyba prawa jazdy na loterii. Tym lepiej. Szef zaraz się tu zjawi. Wolałbym, żeby nic mu się nie przytrafiło. Już po strachu. Szef będzie zadowolony. Dzień dobry. Jakiś problem? Pomóc? Co takiego? Odejdź stąd, mały. Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Należymy do słynnego syndykatu Czerwonego Rekina. Radzę ci, wracaj do domu. Son Gokan, uważaj. Nie wolno bić słabszych. Milcz. Sam tego chciałeś. Znowu ona. Ty, brutalu. Dobrze się czujesz? To dziewczyna. Ja nic nie zrobiłem. Jeszcze się spotkamy, mała. Nic ci nie jest? Z drogi. Wszystko w porządku. Po takim ciosie powinieneś mieć co najmniej guza. Nie uderzył zbyt mocno. Zresztą jestem bardzo odporny. Przepraszam. Powinnam była wcześniej interweniować. Chciałam sprawdzić, czy jesteś międzygalaktycznym wojownikiem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Nie sądziłam, że cię zaatakuję. Myślałaś, że... Bardzo cię przepraszam. Gdyby mnie tu nie było, ten brutal zrobiłby z ciebie miazgę. Na szczęście nic ci się nie stało. Muszę bardziej uważać. Gdybym nie zauważył jej w porę, na pewno by mnie zdemaskowała. Znam ją. To córka Herkulesa, tego dawnego mistrza świata. Podobno zna się na sztukach walki. Mowa. Niewiele brakowało, a roztrzaskałaby mi szczękę. Ten dzieciak też właściwie nie powinien się podnieść po moim ciosie. Słyszałem, jak trzeszczą mu kości. Przysięgam. Miał głowę twardą jak kamień. A potem poszliśmy do kawiarni. Szkoda, że cię nie było. Było bardzo sympatycznie. Poznałyśmy bardzo miłych chłopców, którzy zaproponowali nam... Co się dzieje? Gang znany pod nazwą Syndykatu Czerwonego Rekina wziął burmistrza jako zakładnika. Będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie z Herkulesem. W przeciwnym razie ten sympatyczny pan zginie. A dlaczego właśnie z nim? On jest bardzo zajęty. To proste. Nasz szef chce go wyzwać na pojedynek. Pojedynek z mistrzem? Jeżeli to on rzeczywiście uratował ludzkość, nie powinien odmówić. Od tamtego zdarzenia minęły lata. Dam głowę, że nie jest już taki silny. Je parie que je pourrais le battre. J'en mettrai ma main au feu. Et puis comme ça, on pourra prendre. W ten sposób obejmiemy kontrolę nad miastem i wszystkimi bankami. Zamierzam nawet zgłosić swoją kandydaturę w przyszłych wyborach. Pański czas już minął. Przyprowadźcie tu Herkulesa. Daję wam 10 minut. Potem zabijemy naszego zakładnika. Ratunku! Gdzie jest Herkules? Sprawdzaliśmy u niego w biurze, ale wyszedł. Te łotry zazdroszczą mi powodzenia u młodych dam. Chętnie bym im pokazał, na co mnie stać, ale są uzbrojeni po zęby. Człowiek z moją reputacją nie może się narażać. Jeżeli zginę, świat pogrąży się w smutku. Jeśli zginę, świat nie zginie. Pośpieszcie się, zostało wam już niewiele czasu. Muszę wyjść. Oczywiście, uważaj na siebie. Proszę pani, słucham. Przepraszam, muszę koniecznie do toalety. Znowu to samo. Son Gohan, powinieneś iść do doktora. Ostatnio często ci się to zdarza. Ale... Jesteś wspaniałym uczniem, ale nie mogę cię zwolnić. Nie udało się. To on. Dosyć tego. Macie natychmiast uwolnić burmistrza. Szefie, to o tej dziewczynie mówiliśmy. Na pewno ma coś z ojca, ale ja nie walczę z panienkami. Nie na darmo się tu fatygowałem. Chcę się widzieć z twoim ojcem. Nie pierwszy raz typki twojego pokroju próbują z nim walczyć, ale bez przesady. Mój ojciec jest kimś bardzo ważnym. Jego czas jest niezwykle cenny. Kazał mi się wami zająć. Doprawdy? Videl nigdy nie kłamie. Jest równie zdolna jak jej ojciec. Każdy w tym mieście to potwierdzi. Jeżeli pokonam tę małą, pokonam także jej ojca. Doskonale, przyjmuję propozycję. Masz ładniutką buzię, szkoda będzie cię oszpecić. Lepiej od razu się poddaj. Jesteś silniejszy niż myślałam. Świetnie, zabawimy się. Nie rozumiesz, moja śliczna, to nie zabawa. To bezlitosny człowiek. Videl grozi niebezpieczeństwo. Muszę się stąd jakoś wyrwać. Wulkany znajdują się także na dnie oceanów. Jest ich bardzo dużo. Niełatwo jednak zaobserwować podmorską erupcję, zwłaszcza gdy wulkany usytuowane są... Nie wiem, co robić. Nie mogę się skoncentrować. Wulkany, niektóre aktywne, znajdują się często w pobliżu płyt tektonicznych. To za ich sprawą powstały kontynenty. Naukowcy obserwują je uważnie, tak by na czas ostrzec zamieszkującą w pobliżu ludność. Les populations concernées pour qu'elles se mettent à l'abri. Trzęsienie ziemi. A moi joie. Udało się. W drogę. Niezła jesteś. Tak nie wolno. Biedna mała. Zmierzmy się. Co to za jeden? Chcesz wiedzieć, kim jestem? To proste. Gdzie moja noga stanie, zło się nie ostanie. Nazywają mnie... Międzygalaktyczny wojownik. Jak mogłaś? Przerwałaś mi. Nikt cię tu nie wzywał. Sama bym sobie z nimi poradziła. Ale... Nikt cię tu nie zapraszał. Ale... Co się dzieje? Wynoś się stąd. Przepraszam. Dosyć tego. Zajmijcie się nim. Ja zaopiekuję się dziewczyną. Rozkaz. Zapłacisz mi za to. Jak się pan czuje, panie burmistrzu? Tak sobie. Teraz zobaczysz. Aha. Cette fois, je te tiens. Mam cię. Tiens bon, Videl. Trzymaj się, Videl. Nie potrzebowała mojej pomocy. Sama powaliła tego kolosa. Do zobaczenia. Czekaj. Dziękuję za wszystko. Nie ma za co. Koniecznie muszę się dowiedzieć, kto kryje się pod tym przebraniem. Kiedyś mi się to uda. Dzięki, że mnie uprzedziłaś. Co zrobił? Skorzystał z zamieszania w klasie i uciekł do toalety. Przed chwilą wrócił. Dziwne, co? Wiedziałam. Myślałam, że był z tyłu. Jest mistrzem znikania. To jakiś prestidigitator. Nasz superbohater znów się zjawił. Ale uwaga, są ludzie, którzy wiele by dali, by poznać, kto kryje się pod przebraniem słynnego międzygalaktycznego wojownika. さらってみせもんにするなんてひでえやつがいるもんだな。正義の味方のくせに怪獣を盗む気なの？グレートサイヤマン、この私が絶対許さないわ。次回ドラゴンボールZ盗難事件発生、犯人はサイヤマン。ビーデルさん、今あなたと戦ってる場合じゃないんだ。